reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji, czy 11 listopada zostaną wręczone nominacje generalskie. Mówił dziś o tym w Trójce Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obywatel Ukrainy, który zaatakował w Gdańsku swojego rodaka, usłyszał zarzut zabójstwa. Mieszkańcy Świebodzina oddali dziś hołd jedynemu z powstańców warszawskich. Na tę chwilę nie ma decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, czy 11 listopada zostaną wręczone nominacje generalskie. Tak mówił w Trójce Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, w tej sprawie wypracowanie pewnych racjonalnych rozwiązań jest ważniejsze od daty. Pan prezydent kwestię nominacji wiąże z otrzymaniem pełnej informacji ze strony pana ministra obrony dotyczącej zarówno kwestii kadrowych, ale także rozwiązań systemowych. Częściowo, bo trwa wymiana korespondencji, takie informacje zostały nam przekazane. Na początku października BBN poinformowało, że do prezydenta wpłynęło z MON-u 14 wniosków o awans na stopnie generalskie. Według Solocha wręczenie nominacji będzie możliwe po otrzymaniu pełnej odpowiedzi na oczekiwania prezydenta. Obywatel Ukrainy, który zaatakował w Gdańsku swojego rodaka, usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna został przesłuchany, złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Prokuratura będzie wnioskowała o jego areszt, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Będziemy czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu i decyzję sądu, w jaki sposób sąd rozpozna wniosek prokuratora w tym zakresie. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa obywatela Ukrainy. Na podstawie materiału dowodowego ustalono, że podejrzany kilkukrotnie ugodził pokrzywdzonego nożem. 49-letni obywatel Ukrainy zginął od kilku ciosów nożem. Sprawca uciekł, został zatrzymany dobę później w Medyce na przejściu granicznym z Ukrainą. Wczoraj przetransportowano go do Gdańska. Wiadomo, że mężczyźni się znali. Ofiara sprowadziła swojego kolegę do Polski do pracy. Doszło między nimi do kłótni, która miała być powodem ataku. Mężczyźnie grozi dożywocie. Niewydolność serca jest epidemią XXI wieku, napisali przedstawiciele środowiska medycznego w deklaracji dotyczącej Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. To pierwszy tego typu dokument w Europie. Medycy zwracają w nim uwagę, że w Polsce liczba osób z niewydolnością serca sięga miliona, a co roku stwierdza się ponad 200 tysięcy nowych zachorowań. Dlatego apelują do rządu o wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia. Krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii profesor Jarosław Kaźmierczak mówi, że wprowadzenie programu ma też pomóc w edukowaniu pacjentów. Po zawale serca jest takich pięć elementów, pięć czynników ryzyka, które sprzyja na przykład zawałowi serca czy innym chorobom sercowo-naczyniowym. To jest palenie papierosów, nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie, hipercholesterolemia. Pięć, wydawałoby się, prostych rzeczy. A co się dzieje, jeśli chodzi o pacjentów po zawale serca? Badania polskie, nie tylko polskie, pokazują, że po roku od zawału te pięć zaleceń spełnia tylko ile? 2,4% pacjentów. Szacuje się, że z powodu niewydolności serca co roku umiera około 60 tysięcy Polaków. Na koniec zaglądamy jeszcze do Świebodzina, gdzie trwa tydzień patriotyczny. Organizatorzy zaprezentowali dziś widowisko przedstawiające walki z Powstania Warszawskiego. Uczcili w ten sposób jednego z uczestników, który mieszka w okolicach Świebodzina. W tym roku uczcimy postać pana porucznika Aleksandra Dziedzica, żołnierza zgrupowania Bartkiewicz. Oszczędzać amunicję. Strzelać na rozkaz. Jeszcze nie! Chodźcie, kryć się! Osłaniać go! Jestem tak wzruszony. Nawet mi się łzy zakręciły na wspomnienia przedstawione tutaj. W ramach Tygodnia Patriotycznego w Świebodzinie odbywają się też spotkania autorskie, wystawy i koncerty. Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorozdowski. Dwa spotkania w Ekstraklasie piłkarskiej zakończone. W pierwszym Wisła Płock przegrała z Jagiellonią 1-2. W drugim Wisła Kraków wygrała z Sandecją Nowy Sącz 3-0. Trwa najciekawiej zapowiadający się mecz. Lidera z czwartą drużyną w tabeli Górnik Zabrze gra z Lechem Poznań. Minęła 35. minuta. Górnik prowadzi 1-0 po golu Angulo z karnego. A za granicą na pierwszy plan wybijało się spotkanie w Dortmundzie, gdzie Borussia grała z Bayernem Monachium. Powinna ten mecz wygrać, by dotrzymać kroku liderowi, ale przy przegrała sromotnie 1-3, a mogła przegrać wyżej. Gole dla Bayernu zdobyli Robben, Lewandowski i Alaba. Lewandowski został liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze, Bayern liderem w tabeli z 4-punktową przewagą nad Lipskiem i 6-punktową nad Borussią. A jeszcze w sprawie Lewandowskiego, dzisiejszy gol to 162 trafienie Polaka w Bundeslidze. Tyle samo ma na koncie legenda niemieckiej piłki i Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge. Jeszcze jedno ciekawe spotkanie. Rozpoczęło się 20 minut temu. Gra lider z piątym zespołem w tabeli Primera División. Gra Barcelona z Sevillą. Leo Messi gra po raz 600 w koszulce Barcelony. W lidze angielskiej za wiele ciekawego dziś się nie działo. Zwycięstwo Liverpoolu na wyjeździe z West Ham 4-1. Najciekawiej to ma być jutro. Jutro City zagra z Arsenalem, a Chelsea z Manchesterem United. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do finału debla w tenisowym turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Rozstawieni z dwójką Polak i Brazylijczyk pokonali Brytyjczyka Mareja i Brazylijczyka Soaresza w dwóch dość krótkich setach 6-4, 6-2. W finale polsko-brazylijska para zagra z Chorwatem i Hiszpanem, z Dodigiem i Granojersem. Najchłodniej w Zakopanem, tam termometry pokazują 0 stopni. W centrum kraju temperatura w okolicach 7 stopni, na północy około 6. W nocy w większości kraju małe zachmurzenia, wiatr słaby i umiarkowany. Na południu momentami porywisty. Jutro zachmurzenie w ciągu dnia ma być małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerniczy w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Mogła schowałabym Twoje oczy w mojej kieszeni. żebyś nie mógł oglądać tych, które są dla nas zagrożeniem. Do pracy nie mogę puścić cię, nie, nie. Za tyle kobiet, a każda w myślach walczy cię. Złotą klatkę sprawię ci, będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą królę z diamentami. Dziękujemy za wszystkie maile. Czekamy na następne. lista.osobista@polskieradio.pl. Same wspomnienia. Teraz zapraszamy Państwa znów do studia Osieckiej. Tam mniej więcej 1/3 koncertu jest specjalna formacja Punk Freud Army. Specjalnie zorganizowana na ten właśnie wieczór. Jeszcze jeden hałas. Robert Notera! W takim koncercie nie może zabraknąć utworu instrumentalnego i tak, po prostu, więc i taki przygotowaliśmy. Jest to kompozycja świeża, nowa, zrobiona specjalnie na ten projekt, na ostatnich próbach zespołu Punk Freud Army. Nosi tytuł Panki na piasku. We'll be right back. Bardzo dziękujemy. Pańki na piasku! Sorry, że piosenka bez tekstu, ale teraz będzie trochę tekstu. Przejdziemy do tematyki patriotycznej. Mój kraj. Dziękujemy. Pink Floyd i Mój kraj. Deserter i Pink Floyd. Kolejne zmieszanie utworów. Zmieszamy w Bourbonie. Milicjanta. Zapraszamy na kawałek porządnego punk jazzu. Dzięki. Robert Matera, Deserter. Co się zrobiło troszeczkę? Aż żałujemy, że nie możemy Państwa zaprosić do tradycyjnego tańca. Takiego. W górę serca! Ktoś robi dywersję i rozstrzelają gitarę. Czy na sali jest prowokator? Sygnalista. O, chechla pan. Ostatnie tajemnice padną. Właśnie Tomasz Lipiński stroi instrument. Mniej więcej. Mamy to, więc gramy to. To, co czujesz, to, co wiesz. I Polish Jazz. powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? Nie musimy się katować. Nie Lipiński, Robert Brylewski. Dziękuję bardzo. Pink Floyd, Alek Korecki, Adam Milwi Baron na trąbie, Karol Goła na saksofonie barytonowym. Dziękuję bardzo. Kiedy ta pieśń powstawała, rzeczywiście tak było. Szale koszmary. A dopniemy do nich anioły i demony. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach szarzy ludzie, szare komórki toną w szarej łudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Bo to czyście szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Szary błękit nieba, szara bieli, czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro, tak. Mijają szare dni, kolory blędną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Bo to czyście czary, tu życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. We'll be right back. koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary. Daj mi więcej bębnów do odsłuchu, proszę. Wasz Szawerblad, tak? Bardzo dziękujemy. Dzięki, dzięki. Tak było, ale na szczęście się skończyło. Mówię oczywiście o czasach. Tak, to już jest historią. Ale to jest tylko takie kółeczko. Zaraz znowu wskazówka przesunie się dalej. Wszystko będzie dobrze. Słuchajcie. Wojtek, likwidujemy demony w górę serca. Demol. Przypominam o demolu. Jedna z najpiękniejszych piosenek lat 90., a już na pewno w Polsce najpiękniejsza z tych, które pojawiły się w filmie. Nie wiem, czy pamiętacie film Psy. Psy 2. Tra-la-la-la-la. Dwa psy. To teraz zapożyczymy piękną. W ogóle to mogę, tak, dwa słowa, bo... Koniecznie. Autor, Tomek Libiński. Bo ta piosenka, którą zagramy, ona się narodziła całkowicie przypadkiem, jak u Roberta w studiu swego czasu nagrywałem pierwszą swoją solową płytę i kompletnie bezmyślnie coś tam sobie zacząłem brzdąkać na gitarze i Robert nagle mówi, ty, co tam grasz? Ja mówię, nie wiem, no to zagraj. To zagrałem, no i... Kolegów trzeba wspierać. Robert Siatkiem. To nasza piosenka, którą dołączymy do tej twojej pięknej pieśni, nosi tytuł Mademoiselle Madera i powstała niedługo potem w zasadzie, bo na początku istnienia zespołu Pink Floyd i jest z nami do teraz. Choć myśmy chcieli bardzo dużo w tej piosence znaczeń i pomysłów znaleźć, mieliśmy wtedy dużą zajawkę, jak to się mówi, na nieparzyste metra, ale chcieliśmy jednocześnie grać transowo, bitowo, klubowo, elektronicznie i nie wiem, co jeszcze tam było, ale było tego sporo. Zamobit. Nie wiem, czy to się nam udało, ale melodia pasuje do utworu. Nie pytaj mnie, na całe szczęście. Żyć, nie dziw się, każdy robi co chce. Nawet się nie staraj, zrozumieć tego. Nie, nie, nie mów mi nie, to jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie. gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Szalał, nie wiadomo jak żyć, kiedy sensu nie ma już prawie nic. Muszę robić to, co robię, a robię to, co chcę. I nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego żyć dobrze, dlatego żyć źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie i czy przebędę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Aqua Zel Madera. Nie pytaj mnie. Tomek Lipiński, Robert Brylewski, Alek Korecki, Pink Floyd. Teraz mamy dla Państwa właśnie utwór specjalny. Brand new tak zwany. To znaczy, muzyka nie jest taka brand new, bo ma, utwór ma parę lat, nie? Tak, nagraliśmy go podczas nagrywania ostatniej autorskiej płyty, ale się na nią nie zmieścił i czekał na swój czas. I to jest właśnie teraz. No właśnie, Wojtek dzwoni do mnie i mówi, ale jakiś tekst napisz. Tekst napisałem wczoraj rano. Ale to pięknie, bo ten tekst trochę mówi o tym, co się teraz dzieje, o tym, jak jest i co jest dla nas ważne. Trochę opowiada przekornie o naszej pracy, o naszym spotkaniu i o tym, że zawsze jest muzyka. Dziękuję bardzo, to była premiera. Nie wszystko do końca było tak, miało być, ale pierwsze koty za płoty. Ja już dziękuję bardzo dzisiaj. Tomek Lipiński! Przed Państwem jeszcze dziękuję bardzo. Jeszcze Robert Bielacki! Pięknie wam, panowie, dziękuję. To była wielka radość i czysta przyjemność. Jeszcze jeden? Tomek Buzyński! Zróbcie hałas! Antyarmia! Pink Hot Loaded Guns! Niewidzialna armia! Rozsądzony ziarna, my jesteśmy armia, niewidzialna armia. Dzięki. Tomek Buzyński, Armia! Robert Rylewski, Armia! Wojtek Mazolewski! Alek Korecki! Rafał Klimczuk! Armia! Adam Baron! Armia! Karol Gola! Armia! Robert Matera! Deserter! Tomek Lipiński! Team! Dziękujemy ekipie technicznej! Armia! Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To dzięki Waszemu wsparciu i Waszej mocy wiemy, co mamy robić. Bez Was nie byłoby nas. Wielkie dzięki! Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, co powiedzieć. Po to gramy muzykę, żeby nic nie mówić. Wielkie dzięki! Grupa Pink Floyd Army w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze w tym roku nagranie trafi na oficjalną płytę. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. To była Lista Osobista. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu 0RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto powie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy.